NPO Radio 1. 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe president van Iran heeft er bij de opperste leider Khamenei op aangedrongen Israël niet aan te vallen. Dat brengt de Persische nieuwszender Iran International op basis van anonieme bronnen. De president, Masoud Pezeshkan, werd vorige maand verkozen en staat bekend als relatief gematigd. In Iran werd onlangs een hoge Hamas-leider gedood. Aangenomen wordt dat Israël erachter zat. Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het AD. Prinses Laurentien zou ambtenaren onbehoorlijk hebben bejegend. Hulpdiensten hebben de laatste overlevenden onder het puin van het ingestorte hotel in Duitsland gehaald. Na een reddingsactie van ruim 24 uur kon de vrouw worden gered. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe is. Bij de instorting kwamen dinsdag een man en een vrouw om het leven. 14 anderen kwamen vast te zitten. Het is nog niet bekend hoe het zo mis kon gaan bij het hotel in Duitsland. De Amerikaanse zangeres Taylor Swift cancelt 3 concerten in Wenen vanwege een terreurdreiging tijdens haar tour. De Oostenrijkse politie heeft 2 mannen aangehouden voor het plannen van een aanslag. Een van de verdachten is een man van 19. Hij zou trouw hebben gezworen aan terreurgroep Islamitische Staat. In Gaza is opnieuw een hulpverlener gedood. Het gaat om een Palestijnse medewerker van World Central Kitchen. Volgens de voedselhulporganisatie werkte de man in een magazijn in Rafah. Hij zou niet tijdens zijn werk zijn gedood. Het is niet voor het eerst dat een hulpverlener van die organisatie is gedood in Gaza. In april kwamen 7 internationale medewerkers om het leven bij een Israëlische luchtaanval. Het weer, de ochtend begint grijs met wat regen. Daarna weer veel zon bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Als Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, ligt er al een heel plan voor hem klaar. Hoewel Trump zegt er niks mee te maken te hebben met het plan, ja, maken heel veel mensen in de Verenigde Staten zich wel zorgen. En dan heb ik het over Project 2025. We are in the process of the second American revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. Either the deep state destroys America, or we destroy the deep state. Project 2025. They're pushing this Project 2025. Is extreme Project 2025 is a plan to return America to a dark past. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van donderdag 8 augustus. Ja, het is nog geen maand geleden sinds Joe Biden zich terugtrok uit de Amerikaanse presidentsverkiezingen race. Maar ondertussen zijn kandidaten Donald Trump en Kamala Harris alweer helemaal in een nieuwe fase van de verkiezingen beland. Ja, ze moeten ook eens gaan nadenken over wat ze gaan doen als ze de verkiezingen winnen. Dat gebeurt eigenlijk altijd, dat ze gaan nadenken over, ja, wie het beleid gaat uitvoeren en wat dat beleid gaat zijn. Dat doe je eigenlijk zodat als je verkozen wordt, je meteen aan de slag kan. Ja, en Trump heeft geluk, want een conservatieve denktank die schreef al een volledig plan voor hem. Project 2025 genaamd. Ja, wat staat er precies in dit plan en wat maakt het zo omstreden? En wat betekent het voor de Amerikaanse politiek? Nu en na een eventuele overwinning van Trump. Ik ga erover praten met mijn 2 gasten van vandaag. Amerika-kenner Manon Portels-Minetti en politicoloog Tammy Schoots. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn allebei op afstand. Fijn dat jullie konden inbellen. Manon, jij bent zelfs in de VS. Ja, ik ben in Brooklyn op dit moment. Ja, dus je zit er bovenop. Je zit er bovenop. Dat is heel fijn. We gaan het dus hebben over Project 2025. Tammy, kan jij even heel kort uitleggen wat dat is? Nou, heel kort. Het is een 900 pagina tellend plan. Klaargelegd voor Donald Trump door de Heritage Foundation. En daarin staat echt van alles. Bijvoorbeeld over de rechten van trans mensen, tot aan wat ze willen doen met de Communications Agency, die over de Amerikaanse televisie gaat. Ja. Ja, het is heel alomvattend. Ik ga heel even jullie onderbreken, want ik hoor bij een van jullie het geluid weer galmen. Mm-hmm. Ik denk dat dat de Lucy-app is. Manon. Ah, oké, dat ben ik dan. Ja, ik weet niet of je een van de schuiven naar beneden kan zetten. Sorry, je kunt het beter maar meteen doen. Is dit iets beter? Yes, dit is beter. Super bedankt. Ja, want Manon, we gaan het zo nog even uitgebreider over dat Project 2025 hebben. Nou, eerst even, wat is nou precies de relatie tussen presidentskandidaat Trump en dit omstreden plan? Trump zegt zelf dat er geen relatie is tussen hem en het plan. Mm-hmm. Dat hij er niks mee te maken heeft, dat hij het nooit heeft gezien, dat hij geen letter op papier heeft getypt, want mensen schrijven natuurlijk eigenlijk niet meer echt. Maar als je kijkt naar wie dat plan hebben bedacht, geschreven, de beleidsmakers die erachter zitten, de mensen die in die kringen zitten, dan zijn het heel vaak bekenden van Trump, mensen die in zijn kabinet hebben gezeten. En het hoofd van die organisatie, van die Heritage Foundation, dat is ook een hele goede vriend van de vicepresidentkandidaat van Trump, J.D. Vance. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij er niks mee te maken heeft. Nee, precies. Dus dat lijkt een beetje gek. En ook heel veel dingen die erin staan, heb ik begrepen, die passen ook heel erg bij wat hij uitdraagt en wat hij zegt. En zoals we ook al even noemden, het is natuurlijk een vrij conservatief plan, met name voor bijvoorbeeld vrouwen als het gaat om abortusrechten, maar ook porno wordt gedemoniseerd. Daarnaast is het voor migranten een heel heftig verhaal. Maar ja, het is ook zo dat er heel veel kritiek op is. Deel van mensen zich zorgen maken. Hoe reageert de Republikeinse Partij daar dan op? Hebben die niet iets van, goh, we moeten hier eigenlijk helemaal niet mee in zee met zoiets? Ja, ik denk dat dat lastig is om zo te zeggen. Omdat aan de ene kant wordt dat wel gezegd door een aantal mensen binnen de partij. Zeker, die spreken zich ook wel uit. Maar dat gebeurt al jaren dat men zich uitspreekt tegen Trump in de partij. En uiteindelijk gaan ze toch met hem mee. Dus dat die mensen zich zorgen maken hoeveel dat uitmaakt, dat weet ik op zich niet. Omdat het al langer zorgen is over dus Trump en het beleid wat daaruit voortkomt. En mensen gaan er toch uiteindelijk in mee. Het is een soort tirannie van de minderheid binnen de partij. Ja, ja, en dus Manon, even voor de duidelijkheid, het zijn niet de plannen van de overheid zelf, hè? Nee, het is dus geschreven door een denktank, de Heritage Foundation. Maar het idee zou eigenlijk zijn van, om het één op één te implementeren als overheidsbeleid op het moment dat Trump verkozen wordt als president. Ja, en lekker makkelijk, want dan ligt het al klaar en dan kan hij het gewoon copy-pasten. En dan, ja, precies. Dan is het lekker simpel. Tammy, in de Nederlandse media lezen we nog niet zo heel veel over dit plan. Er zijn wel wat korte berichten over te vinden, maar het is niet zo, zo overheersend als we in Amerika zien. Waarom is er in de VS zoveel aandacht voor? Want je kan ook gewoon zeggen van Trump is nog helemaal niet verkozen. De Republikeinse Partij is ook niet per se. Sommigen zijn er wel enthousiast over, anderen niet. Het is niet dat de hele partij daarachter staat. Ja, we kunnen ook zeggen, wat zitten we ons nu zorgen te maken? Nou, ik denk inderdaad dat dat ook precies is waar Trump op uit is. Om dat linkje tussen hem en dat hele extreme plan wat te gaan verwateren. En ik denk dat het daarom ook niet zo heel erg groot opgepakt is in de Nederlandse media. Toch nog heel even ingaan op dat we ons wel zorgen moeten gaan maken. Net zoals wat Manon net ook al zei. Die Kevin Roberts, dat is iemand die in de Heritage Foundation zit. J.D. Vance, de vicepremier of kandidaat vicepremier voor Trump. Mm-hmm. Die gaat het voorwoord voor zijn nieuwe boek schrijven. Nou, dichter kan je die link niet hebben. Maar zelfs al zouden we al die linkjes even terzijde leggen. Als we even naar de feiten gaan kijken. Als we gaan kijken naar de vorige Trump administration. De Heritage Foundation heeft zelf naar buiten gebracht, echt 4 jaar geleden, dat 64% van de plannen die ze toenertijd hadden gemaakt uitgevoerd zijn door Trump. 60 van de Heritage Foundation politiek adviseurs die zaten in de vorige Trump administratie. Ja. Daar zie je eigenlijk al gewoon een hele directe feitelijke link. Ja. Nog een linkje die we echt niet moeten vergeten is dat de Trump-campagne zelf met Agenda 47 is gekomen. En tegenover nieuwsorganisatie Politico heeft de campagne zelf toegegeven dat die complementair is aan Project 2025. Ja. Dus ja. Dus ze kunnen ontkennen, maar jij zegt dat slaat nergens op. Die links, er zijn zoveel linkjes tussen zeg maar dat Project 2025 en Trump dat je eigenlijk niet kan zeggen dat hij daar niks mee te maken heeft. Zeker, maar het is natuurlijk wel heel effectief. Hè? Omdat voor heel veel mensen die niet diep in de politiek zitten, die denken, ach ja, hij is zich ervan gedistanceerd. Het is weer de waan van de dag. Ja, het maar is hij weer doet typisch Trump. Zeker. En ik denk dat dat een beetje de attitude is hier in de Nederlandse media. Daarbij moet dan wel echt gezegd worden... daar is gewoon een directe link tussen. En dat is wel belangrijk om te noemen. Ja. Ja, we gaan zo nog dieper in op wat het plan nou precies is. En ook even inhoudelijk er helemaal in duiken. Want het is hoeveel pagina's? 900 of zo? Ja, 922. Maar liefst. Ja. Dus goed, gelukkig hebben wij dat voor jullie uitgeplozen voor de luisteraars. Dus hoeven jullie dat zelf niet te doen. Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat je zit te luisteren en vragen hebt hierover. Heb je die, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Anna Pleizier. Tammy, nog even terug naar jou. Ik zei al even, in de Nederlandse media is hier niet mega veel aandacht voor. Je kan wel het een en ander erover vinden. Maar hoe raakte jij eigenlijk geïnteresseerd in dit plan? Of hoe kwam dit op jouw pad dat jij, zei... Ik heb me hier wel helemaal in verdiept? Nou, ik denk op een soortgelijke manier hoe het is opgepakt in de Amerikaanse media. Via TikTok namelijk. Ah. Omdat waren er allemaal mensen die dat plan aan het ontleden waren. Het is zelfs een lange tijd ook genegeerd door de democratische campagne, totdat echt iedereen op social media erover begon te praten. Ja. En waarom? Dus jij hebt het eigenlijk via de sociale media gevonden, en ik neem dan aan vooral via Amerikaanse sociale media. Maar waarom? Je zei even, de Democratische Partij die negeerde het ook gewoon voor een tijd, totdat het niet meer kon. Waarom denk je dat ze dat hebben genegeerd? Kijk, ik denk dat voor de Democratische Partij, die zitten natuurlijk altijd in best wel een moeilijke split. Want enerzijds wil je natuurlijk niet extremisme als legitieme gesprekspartner zien. Hè? Dus je wil niet, bijvoorbeeld, je gaat ook niet met iemand praten die zegt dat de aarde plat is. Dus dan probeer je het gewoon maar een beetje te negeren, denk ik. Je wilt ook niet meer aandacht geven dan dat het al heeft. Maar ja, nu heeft het heel veel aandacht en nu moet je daar ook wel echt op reageren. Ja. Dus dan kan je er eigenlijk niet meer omheen. Manon, we noemden het echt al net al even dat Trump nu een beetje doet alsof hij niks mee te maken heeft en een beetje terug probeert te krabbelen. Wat is de belangrijkste reden voor Trump om dat te doen? Ik denk dat er iets meer een tactiek nu aan het ontstaan is. Nog meer dan eerst om die gematigde of zwevende kiezer ook binnen te krijgen. Vooral nu er ook weer een nieuwe presidents- en vicepresidentkandidaat is bij de Democraten. Maar ik denk dat hij ook gewoon zichzelf heel erg afvraagt van, goh, moet ik dit wel doen? Wat je misschien niet van hem... Ik ken hem natuurlijk helemaal niet persoonlijk en ik weet niet wat hij denkt. Maar er staan toch wel wat dingen in die heel heftig zijn. En het is makkelijker om later ook te kunnen zeggen, ik was mijn handen in onschuld, ik wist van niks of ik wist van heel weinig. Dit is door andere mensen bedacht. Andere mensen hebben het uitgevoerd binnen mijn kabinet. Ja. Omdat de dingen die erin staan echt gewoon heel ingrijpend kunnen zijn. Ja, en heeft ook een beetje te maken misschien met die swing states die heel belangrijk zijn voor de uitslag van de verkiezingen. Dat er misschien ook mensen zitten die dus al twijfelen tussen de Republikeinen en Democraten. En dan misschien denken, ja, ik twijfel al een beetje tussen die twee partijen, maar dan ga ik niet op zo'n extreem idee stemmen. Enerzijds speelt dat zeker mee. Anderzijds ook wat Tammy eerder zei, J.D. Vance zit zo dicht bij die Heritage Foundation. En de Heritage Foundation eigenlijk bij Trump en het beleid van de Republikeinse Partij, dat het een beetje wishful thinking is. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat er echt mensen zijn die Trump echt los kunnen zien van dat soort dingen. Dus die kunnen echt die cognitieve dissonantie hebben van, oké, maar weet je, hij is wel een goede businessman. Ja, precies. Dus zolang hij dit soort dingen maar niet zegt of doet, kunnen ze het een beetje wegkijken. Ja, dus het is een beetje dubbel. En mag ik daar nog een aanvulling op ja, geven? Ja, zeker, Tammy. Want kijk, we hebben hier natuurlijk ook gewoon een voorbeeld van. Hè? Want in de verkiezingen, de midterms van 2022, toen werd verwacht dus dat de Republikeinen heel groot het huis zouden winnen. Nou, dat viel ontzettend tegen en ze hebben de Senaat zelfs verloren. En dat waren inderdaad in dus die swing states, zoals Arizona, zoals Pennsylvania, dat de Trump-endorsed kandidaten eigenlijk heel erg impopulair waren. En als je gaat kijken naar de redenen van die stemmers om Republikeinen niet te verkiezen, waar ze dat wel verwacht hadden, was het Republikeins extremisme. Als het gaat over abortus tot 6 weken, na 6 weken verbieden. Dat soort dingen zijn heel erg impopulair bij de Amerikaanse kiezer. Dus ik denk dat er echt ook wel een electoraal oogmerk achter zit. Ja, ja, ja, helder. Ja, we hadden het er net al eventjes over dat het eigenlijk, ja, dat Trump een beetje zijn handen er probeert van af te houden, maar dat we eigenlijk er niet onderuit kunnen dat het onlosmakelijk verbonden is met Trump. De directeur van het plan, die inmiddels is opgestapt, maar goed, die zat er toen nog wel, die zei er het volgende over. Laten we even luisteren. Our book is a set of proposals by conservative organizations. Donald Trump and his campaign alone set the agenda. Yeah, but these are ideas to help them, and they'll pick and choose. But, you know, a lot of the mischaracterization now and false attributions of things to Project 2025, it's kind of what Scott's saying. They have nothing else to run on. Manon, wat hoorden we hier? Ja, eigenlijk waar we het net natuurlijk over hadden, dat het wordt echt gezien als een draaiboek. En vooral ook wat daar belangrijk is uit dat citaat, is dat het ook echt komt uit de dingen die Trump zelf heeft gezegd. Ja. Dus het zijn niet mensen die een soort van in een kamertje allemaal dingen hebben bedacht. Dat zit er natuurlijk ook wel in. Maar het is vooral ook heel erg gebaseerd op dingen die Trump zelf heeft gezegd, die de partij heeft gezegd in beleid. En daar is het dus op gebaseerd. Dus nogmaals, die connectie, het is gewoon onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Of het nou uitgesproken is of niet. En eigenlijk is het hier dus wel in uitgesproken. Dus ja. Mensen kiezen ook een beetje wat ze willen horen. Ja, ja. We hebben dit eerste moment al eventjes neergezet wat dit plan is. Project 2025. Dat het eigenlijk komt van een rechtse denktank. En dat normaal gesproken in Amerika op dit moment de presidentskandidaten al een beetje een beleid gaan neerzetten en gaan bedenken wie dat beleid moet gaan uitvoeren. Nou ja, voor Trump ligt dit plan dus klaar. En hij ontkent zelf dat dat zo is. Maar ja, goed, dat weten we niet. We gaan straks nog veel dieper in, echt op de inhoud van het plan. Maar nog heel even, ja, we hebben het er aan het begin al heel eventjes over gehad, maar ik blijf toch een beetje hangen met Tammy, even dan voor jou. En straks wil ik ook even van Manon horen hoe ze hier naar kijkt. Ja, hij is nog helemaal niet verkozen. Dus hoezo maken we ons hier al zo druk om? We hebben het net al heel eventjes behandeld, maar kan je daar iets dieper op ingaan? Nou, ik denk wie de peilingen heeft gevolgd van de Amerikaanse verkiezingen, zeker toen Joe Biden nog de democratische kandidaat was, die snapt het wel, want daar stond Trump op een gegeven moment echt +5 tot +10 voor in de 7 belangrijkste swing states. Dus er was al eigenlijk een soort aanname, denk ik, dat dit de agenda zou zijn voor Amerika de komende tijd. Dus ik denk dat daar misschien de angst, vooral vanuit de democratische kant, lag. Ja, ja, Manon, is dit ook echt het gesprek van de dag in Amerika? Zeker. En het is ook, zelfs als Trump niet zou winnen, daar zijn mensen eigenlijk ook heel bang voor. Er wordt ook wel gezegd, de 2 ergste dingen die kunnen gebeuren nu voor de VS zijn Trump wint of Trump verliest. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook nog steeds, ook al zou hij verliezen, veel Republikeinse gouverneurs, andere ambtenaren die op bepaalde plekken zitten, die nog steeds wel macht kunnen uitoefenen, zelfs met een democratische president. Mm-hmm. Die ook nog delen van dit plan zouden kunnen uitvoeren of dat kunnen implementeren. En dit laat meer gewoon, dit zet eigenlijk op papier wat al jaren speelt en wordt opgebouwd naar een soort hoogtepunt. Voor hen zou dat zijn nog een keer Trump. Maar dit laat gewoon heel duidelijk zien wat de tendens is waar de Republikeinse Partij zich naartoe beweegt. Ja, ja, helder. Dus het is hoe dan ook eng. Ja, precies. En wat je al zegt, het zegt iets over de ideeën die opgebouwd zijn, ook in de samenleving. En ook even los van Trump, ook de vibe die er hangt, wat nu echt op papier is gezet. Ja, inderdaad. Ja. Je merkt echt dat... je merkt echt dat dingen, weet je, die mensen op social media lezen, die ze ook natuurlijk wel zien in staatrecht, in wetten die worden aangenomen als dat op federaal niveau, omdat Amerika is een federaal land. Ja. Als dat op die manier wordt uitgevoerd, is dat veel groter. Maar als je het plan leest als historicus van de Verenigde Staten in ieder geval, dan is het niet heel vreemd. Of het is niet heel... Ik viel niet van mijn stoel. Nee, precies. Nee. Nou ja, we gaan nog tot 6 uur... Oh, sorry, Tammy, wilde je nog wat zeggen? Ja, ik wilde er eigenlijk nog ook een kleine aanvulling op geven. Ja. Als het gaat andere politici in die partij. Want waar je denk ik goed een distinctie tussen moet maken is dat ze zich achter het plan scharen voor electoraal gewin versus het daadwerkelijke beleid wat ze uitvoeren. Een tijdje geleden had Trump ook aangekondigd dat hij uit de NAVO zou vertrekken. Toen heeft Marco Rubio, dat is een republikeinse senaatsafgevaardigde, die best wel ook extreme taal kan uitslaan, maar meegeholpen met de democraten om in plaats van een simpele meerderheid, dus 50% van de senaat, een tweederde meerderheid nodig te hebben om Amerika terug te trekken uit de NAVO. Ja. Dus het is natuurlijk wel belangrijk om te weten dat, kijk, de republikeinen hebben gewoon geen verhaal, dus daarom scharen ze zich op het verhaal achter Trump. Ja. Maar er zijn echt wel republikeinen, denk ik, bezig met damage control, die er ook antidemocratische plannen in zien. Ja, helder. Ja, we gaan nog tot 6 uur doorpraten over Project 2025 met mijn twee gasten van vandaag. Ook over wat het nou precies inhoudt en ook over de verkiezingscampagne, want ik ben ook heel benieuwd hoe het daar nu mee staat. En er is uiteraard ook ruimte in Vroeg voor jouw vragen. Dus heb je die, stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Maar dan nu eerst even muziek. Dit is Lunch van Billie Eilish. I could eat that girl for lunch as she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Billie Eilish met Lunch. Vroege vragen. Ja, het is tijd voor de vroege vragen aan mijn twee gasten van vandaag. Amerika-kenner Manon Portos-Minetti en politicoloog Tammy Schoots. Fijn dat jullie erbij zijn vanmorgen zo vroeg. Yes. Houden jullie het nog een beetje vol? Yes. Nou, ja hoor, voor mij is het laat. Ik wil net zeggen, voor Manon is het helemaal niet vroeg. Dat scheelt. Even door naar de vragen. Megan had een vraag. Die zei, zijn er soortgelijke denktanks in Nederland? Tammy? Je hebt bijvoorbeeld de Edmund Burke Stichting. Dus dat is een Nederlands conservatieve denktank, vernoemd naar de filosoof Edmund Burke. Mm-hmm. En opgericht door rechtsfilosoof Andreas Kinneging, die we nu al kennen van extreme uitspraken ook in de media. En het is ook wel interessant, omdat in november 2004... toen had NOVA naar buiten gebracht, het onderzoeksprogramma NOVA, dat er een plan was om Geert Wilders een nieuwe politieke partij zou oprichten, die we nu kennen als de PVV. En daar werd gezegd, wat Edmund Burke Stichting zelf ontkende, dat daar de Edmund Burke Stichting qua plannen ook achter zat. Hmm. Dus dat is wel een interessant linkje, zo'n 20 jaar geleden. Ja, maar dat kennen we hier dus ook. Want ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat er bijvoorbeeld echt een plan ligt wat een partij zomaar kan implementeren. Ja, we hebben natuurlijk heel veel lobbyisten. En daar horen we ook wel vaak dat daar het een en ander van gekopieerd wordt. Maar dat er soort één geheel plan klaar ligt voor een partij, dat is toch niet iets wat wij hier kennen? Nou, ik denk dat we dat misschien achter de schermen dus wel kennen. Want alle partijen hebben natuurlijk ook wel hun eigen wetenschappelijk bureau. Maar bijvoorbeeld een partij zoals Forum voor Democratie, echt wel een van de meest extreme partijen in ons partijbestel, die is zelfs voortgekomen uit een denktank. Forum voor Democratie was tot en met 2016 gewoon een denktank die toen zelf de politiek is gegaan met hun eigen plannen. Dus dat kennen we. Ik denk dat we dat wel kennen, alleen misschien niet zo breed geopenbaard. Nee, helder. Manon, Joey vraagt zich af, wat voor bedrijven zitten erachter? Zijn er ook bedrijven die heel veel geld in deze denktank stoppen, die Project 2025 heeft gemaakt? Ja, er zitten heel veel bedrijven achter. Vooral de laatste paar maanden Silicon Valley bedrijven, dus techbedrijven die heel erg pro-Trump, maar ook die pro-conservatieve houding zijn. Mm-hmm. Elon Musk heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat hij aan Trump wil doneren en misschien dus ook aan de foundation wil doneren. Echt miljoenen per maand zou het daar om gaan. Hij is volgens mij, ik weet niet of hij nog steeds de rijkste man ter wereld is, maar hij is in ieder geval heel rijk. Ja. En er wordt ook wel vaker gezegd, Amerika wordt eigenlijk gerund door business. Dus niet echt door mensen, maar meer door bedrijven. Dus achter veel van dit soort denktanks, maar ook achter partijen zelf, die worden allemaal enorm gefinancierd door super PACs. En dat is een soort financiële constructie waardoor mensen die vermogend zijn, waaronder dus CEO's van bedrijven, heel veel geld in één keer kunnen doneren aan een partij. Ja. Ja, dat zien we daar natuurlijk veel meer dan hier in Nederland, toch? Zeker. Ja, er zitten ook veel grotere bedrijven hier natuurlijk. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld McDonald's is een hele grote donateur van de Republikeinse Partij. Ja, McDonald's heeft natuurlijk overal ter wereld restaurants, heel veel geld. Ja. En in Nederland zijn ook natuurlijk wel grote bedrijven, maar je ziet het niet. We zijn ook natuurlijk veel versplinterder qua partijen. Het is niet twee partijen, maar veel meer. Dus dat is net iets anders. Ja, Theo stuurt even een berichtje in. Die zegt, de Edmund Burke Stichting die bestaat sinds 2005 niet meer. Dus dat scheelt dan. Toch, Tammy? Ja, zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel een historisch voorbeeld van ja, wat precies. Wel even interessant ook wel om te noemen als aanvulling op Manon, de reden dat dus al die grote tech-biljonairs achter de Republikeinen gaan staan is niet omdat ze allemaal zo anti-woke zijn en zo, maar meer omdat de Republikeinen ook een agenda voorstaan van ontregulering, van tax cuts for the rich. Ja, precies. Dat is wel even belangrijk om te noemen. Ja, een heel kapitalistisch ingestelde partij ook, die dus heel erg geloven in de markt, wat natuurlijk mag. Maar ik kan me daardoor ook goed voorstellen wat je zegt, dat aantrekkelijk is voor grote bedrijven. Zeker. Minder overheidsbemoeienis vinden bedrijven altijd prettig. We gaan nog even doorpraten tot 6 uur. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan even wat anders. We gaan naar de plaat van de dag. En we blijven lekker in de VS, want in New York komt vandaag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeen. Ja, om de dreiging vanuit de Islamitische Staat te bespreken. Dit vanwege een rapport van de Veiligheidsraad over IS en Al-Qaeda. Daaruit bleek dat lidstaten een verhoogde mate van zorgen hebben over deze groepen. Nou ja, ze gaan het hebben in de Veiligheidsraad over ja, hoe we ons beter kunnen beschermen en beveiligen. En daarom horen nu Pete Murray met Security. I don't know about the plans that I have to save. My security has never been enough for me. You must have been heaven sent. Show me there's more. De Pete Murray met Security. En dit is vroeg van donderdag 8 augustus. Project 2025 is een conservatief plan dat gemaakt is door conservatieve denktanks. En dat ligt al klaar voor een eventuele overwinning van Donald Trump in de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, hoewel Trump zegt hier niks mee te maken te hebben, hebben we in het eerste half uur al even geconcludeerd dat je dat eigenlijk niet kan zeggen. Omdat er heel veel links zijn tussen dit plan en Donald Trump. Daarom maken veel mensen zich ook zorgen. Voor vrouwen, migranten en mensen van kleur kan dit plan namelijk grote gevolgen hebben, maar ook voor de samenleving als geheel. En ook zeggen heel veel mensen dat het plan de rechtsstaat probeert te verzwakken. Ik ga hier verder over praten met mijn gasten van vandaag, Amerika-kenner Manon Portos-Minetti en politicoloog Tammy Schoot. Ik zie ook al een vraag binnenkomen van Johannes die zegt, nou, noem even drie plannen waar er zoveel zorgen om zijn. Nou, Johannes, blijf vooral luisteren, want we gaan een aantal plannen helemaal uitlichten. Zit jij te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, en voordat we even echt heel concreet dat plan in gaan duiken, wil ik het ook nog even hebben over een ander onderdeel van het plan, even ook los van de inhoud. Als ik de berichtgeving lees, Manon, dan zie ik ook dat er een heleboel ambtenaren klaar zouden staan die vervangen, die de andere ambtenaren gaan vervangen. En dat het vooral Trump-minded ambtenaren zijn. Dus dat hij eigenlijk heel erg, dat het plan in elk geval er ligt dat hij ambtenaren gaat vervangen door mensen met zijn mening. Ten eerste maken mensen zich zorgen omdat, net als in Nederland, je eigenlijk normaal gesproken blijven ambtenaren gewoon zitten, wat ook de uitslag van de verkiezingen is. Kan dat in de VS wel zomaar, Manon? Ja, op dit moment zijn er ongeveer 4000, dat heet dan politically appointed ambtenaren. Dus mensen die echt zijn aangewezen door het vorige, of door het kabinet, die zeggen, hey, jullie moeten hier zitten. Dat zijn meestal mensen op een leiderschapspositie die wat hoger in de boom zitten. Maar dat zijn er ongeveer 4000 op ongeveer 2 miljoen ambtenaren. Dus ja, al die andere ambtenaren die dat niet zijn, die gaan meestal weg als er een nieuwe regering komt. Okay, dus het is niet vreemd dat er een aantal ambtenaren sowieso vervangen worden. Nee, dat is nu nog best wel een heel groot deel. Wat aan de ene kant misschien niet heel consistent is voor je beleid, of dat mensen weten hoe dingen werken. Aan de andere kant verandert daardoor wel de politieke kleur. En in het plan staat dat Trump meer, of Trump, de Republikeinse partij dan, meer mensen zo'n politieke appointment zou moeten geven, waardoor ze dus kunnen blijven zitten op het moment dat het kabinet weer zou veranderen. Mocht dat gebeuren, mocht het naar de Democraten zijn. En dat zou gaan om ongeveer 50.000 mensen die dan zouden kunnen blijven zitten. En er staat ook, er is ook letterlijk gezegd, no one in leadership position on the morning of January 20 should think that they will still have their job in the evening. Dus niemand die nu op dit moment in een democratisch kabinet op zo'n leiderschapspositie zit, ook binnen de ambtenarij, moet niet verwachten dat ze nog een baan hebben op het moment dat Trump president wordt. Die worden de laan uitgestuurd en vervangen door een nog groter Trump-ambtenarenapparaat, wat dus zou blijven zitten. En kan daar iets tegen gedaan worden? Is dat tegen de grondwet bijvoorbeeld in? Of kan het Hoge Rechtshof daarin iets doen? Of is dit gewoon, kan dit gewoon? Dit kan eigenlijk gewoon. En vooral ook omdat het Hoge Rechtshof voor het grootste deel in de zak van Trump zit. Ja. Dus zelfs als men daar iets tegen zou proberen te doen, zou dat lastig zijn. Het is niet onmogelijk, maar twee van de drie regerende machten dan zou republikeins zijn van die partij. Dus die zouden elkaar daarin helpen. Ja. Ja, helder. Nou ja, we hebben het al heet aan de luisteraars beloofd en nu is het eindelijk zover. We gaan even wat dieper in op de inhoud van het plan. Even los van ook nog van die ambtenaren. Wat ik ook een heel interessant gegeven vind, dat plan er ligt omdat dat schijnbaar kan. In Nederland zijn we dat dus niet zo gewend. Dan zijn topambtenaren die wisselen in principe niet per partij of welke minister er komt te zitten. Maar goed, we gaan even in op die inhoud. Want het recht op abortus, dat staat al een tijd onder druk in de VS. En dat is ook een heel belangrijk thema in de Amerikaanse politiek. Tammy, wat zegt dit plan daarover? Er zijn een aantal dingen over het recht op abortus wat gezegd wordt. Een van de misschien meestal opvallende en een van de dingen die het meest uitgemeten wordt in de media is dat de Republikeinen dus de Comstock Act uit 1873 weer tot leven willen wekken. En wat zegt deze oude wet nou? Nou, die zegt dat uit overwegingen van obsceniteit je eigenlijk niks mag mailen wat met abortus te maken heeft. En dat was eigenlijk bedoeld voor gereedschap. Nou, ga zo maar door. Mm-hmm. Maar dat heeft dus het effect wat dat heeft is dat de abortus pil niet meer gemaild kan worden. Dat zou dus een nationale restrictie zijn van dat middel. En dat is hier heel belangrijk geworden, want na het Dobbs besluit, wat Roe v. Wade teniet heeft gedaan, waardoor staten nu dus zelf mogen bepalen of ze abortus wel of niet toestaan. Ja. Zijn in uiteindes van bijvoorbeeld Texas, wat echt 3, 4, 5 keer zo groot is als Nederland, uit kleine, smalle dorpjes waar vrouwen die een abortus willen afhankelijk zijn van zo'n postbezorging met zo'n abortuspil. Ja. Dus dat is een van de meest opvallende dingen over abortus. Ja, ja, dus eigenlijk dat gaat ook om vrouwenrechten dus. Wat we ook natuurlijk veel horen vanuit Amerika is dat de tradwife komt heel erg op. De traditionele rolverdeling krijgt weer een beetje een opleving. In de VS is dat ook iets wat we terugzien in het plan. Dat het lastiger wordt om als vrouw je eigen keuzes te maken, nog los van abortus. Nou, dat vind ik wel interessant dat je dit opbrengt. Want dat staat er natuurlijk niet zo in. Hè? Van vrouwen mogen niet meer doen wat ze willen of zo. Dat is natuurlijk allemaal heel erg een soort slinks verwoven door het project. Mm-hmm. Wat ik wel interessant vond, is dat de inmenging van de president met juridische zaken en juridische acties. Ik vond op pagina 553 stond er namelijk, er stond iets heel interessants. Dat als lokale aanklagers weigeren mensen te vervolgen op door links bevooroordeelde kenmerken zoals ras, gender of politieke overwegingen, zoals immigratiestatus, dan gaat dus de DOJ, dus de landelijke aanklager, mag daarin mengen. En daar staat je gender in. En dat gaat dus ook over vrouwenrechten. Dus stel nou dat een vrouw een abortus heeft laten plegen en de staat, bijvoorbeeld progressief California, zegt, hey, wij gaan niet vervolgen, want wij zijn pro-abortus, dan mag landelijk zich daarin mengen. Ja. Dus dat vind ik wel een heel interessant ding. En daar kan je natuurlijk, dat is natuurlijk zo breed opgezet, dat je daar natuurlijk alle kanten mee om kan. Gender gaat ook over vrouwen. Ja. Dus betekent het dat als er bijvoorbeeld voorschriften op werk zijn dat vrouwen geen broek meer mogen dragen en de Republikeinse overheid staat dat voor, betekent dat ze dat mogen afdwingen op statelijk niveau. Dat zijn breed opgezette wetten die mogelijkheden geven. Maar er staat niet heel concreet in van nou, iedereen moet weer tradwife worden, et cetera. Nee, precies. Het is meer gewoon een beetje subtiel verwoven. Je noemde ook wel even genderidentiteit. Ik zag in de voorbereiding ook een quote van Trump dat hij zegt dat transgenders zijn bedacht door de liberale politiek. Vond ik erg interessant dat het nog maar een paar jaar bestaat. Maar goed, dus we weten al dat dat Trump er een bepaalde mening over heeft. En ook online zagen we vooral dat er heel veel, dus op TikTok en op Instagram, dat er vooral ook heel veel aandacht ging naar wat er in het plan staat over genderdiversiteit. Kan je daar wat over vertellen, Tammy of Manon? Nou, ik denk dat het wel belangrijk is om dit soort passages te lezen in combinatie met soort concrete plannen. Bijvoorbeeld een van de dingen die Trump zegt is dat hij de media wil centraliseren. Dus de Federal Communications Committee, die komt onder directe supervisie van de president. Wat betekent dat? Nou, een van de taken die het heeft is dat het televisie reguleert tussen 6:00 ochtends en 22:00 avonds op onfatsoenlijkheden en obsceniteit. Omdat het idee is dat kinderen dan meekijken. Ja. En wat we nou doen, ze willen trans mensen categoriseren als pornografie. Oh. Dus wat er dan gebeuren, dan gaan ze dus de televisie reguleren. Maar als er dan een trans persoon zichtbaar op de televisie is in de middag, dan kan zo'n FCC natuurlijk zeggen, hey, dit is een obsceniteit, dit moet je ervan afhalen. Ja. Moet je je voorstellen dat premier Schoof gaat zeggen tegen Holland's Next Topmodel dat het van de buis moet, omdat het toevallig gepresenteerd wordt door Loisa Lamers, die een transpersoon is. Ja, porno dat is dus. Absurd. Ja, nou, toch absurd om je voor te stellen. Ja. RuPaul's Drag Race, onder deze regels kan dat niet meer op de televisie komen. Nee, dat is wel heftig. Manon, heb jij daar ook voorbeelden van wat er in het plan staat over genderdiversiteit? Het gaat heel erg inderdaad tegen sowieso alles wat woke is. En ook dat er geen zorg meer mag worden gegeven die, dat heet gender affirming care, maar zorg die je kan helpen om je gender uit te leven, om het zo maar te zeggen. Dus hormoontherapie of bepaalde operaties. Maar wat ook interessant is wat in het plan staat en wat best wel heftig is, vooral gezien het feit dat Amerika dus een federale staten heeft. Mm-hmm. Wat Tammy ook eigenlijk al eerder zei, is dat de federale overheid in het plan, als bijvoorbeeld een staat zoals California die progressief is, of New York zegt, nou ja, wij gaan dus niet vervolgen, wij gaan dit niet doen, dan mag de federale overheid dus die staten straffen. Ja. En dus niet alleen mensen daarin vervolgen, maar ook echt de staten straffen door te zeggen, oké, de volgende keer dat er een orkaan is in jullie staat, gaan we geen federale hulp sturen. Dus jullie krijgen geen geld om het gebied weer op te bouwen. We gaan geen hulporganisaties naar jullie toesturen. Dat staat ook letterlijk in het plan. Dus het is niet eens alleen alles weghalen, wat al erg genoeg is, of heel veel rechten weghalen, zorg weghalen van deze groepen, deze mensen ook ontkennen eigenlijk dat ze bestaan. En daarbovenop is het ook nog dan, als er staten zijn die toch wel willen helpen, of wel deze mensen erkennen, worden die dan ook nog eens gestraft. Ja. Dus het is echt een dubbelop probleem. En dat is gewoon ook wat heel eng is. De staten verliezen eigenlijk de soevereiniteit die ze al hebben sinds de Verenigde Staten bestaan. Ja. Ja, dus best wel eigenlijk veel concrete dingen die er al in staan. Waardoor je ook niet meer echt kan zeggen van, oh, dit het is een beetje subtiel, of het zit er een beetje doorheen, maar ook wel gewoon hele concrete, harde dingen. Manon, ik begreep dat ook tegenover migranten de toon heel hard is in het plan. Wat wordt er precies gezegd over mensen met een migratieachtergrond in de VS en nieuwe migranten volgens Project 2025? Migranten zouden per definitie kunnen worden uitgezet of teruggestuurd. Als daar een gegronde reden voor wordt gevonden door politie. Er is zelfs een speciale migratiepolitie hier. Ongeacht leeftijd, dus ook jonge kinderen met of zonder ouders. Als je iemand in je huis hebt wonen die een illegale immigrant is, dan krijg je geen huurtoeslag meer. Ook hier geldt weer, als er bepaalde staten zijn die wel een oog dicht knijpen, om het zo maar te zeggen, dan worden die ook dus gestraft. En ook dat burgers mogen optreden als een soort van migratiepolitie. Maar dan een soort burgerwacht. Dus als jij denkt als burger van, goh, volgens mij is deze persoon hier illegaal, dan mag je daar een burgerarrest op plegen en kan die persoon worden uitgezet. Oh. Staat er onder andere in. En dat is ook best wel heftig. Migranten staan altijd eigenlijk, maar langer onder druk in de Verenigde Staten. De laatste jaren natuurlijk meer, sinds Trump ook zei, ik ga een muur bouwen. Ja. En dat is voor heel veel mensen heel beangstigend, want heel veel mensen zijn hier illegaal. Ja. Maar kunnen nog steeds eigenlijk wel dingen doen. Ze mogen bijvoorbeeld in bepaalde staten, mag je als illegale immigrant wel een rijbewijs halen. Dat zou volgens Project 2025 niet meer mogen. Nee. Of je kan wel nog bepaalde zorg krijgen. Nou, dat mag ook niet volgens Project 2025. Dus je ontneemt eigenlijk mensen die een illegale migratiestatus hebben zo goed als alle rechten. Ja. Ja, ja, ja, dat is wel. Want het is sowieso dat migranten daar al vaak onder druk leven, omdat ze bang zijn dat ze opgepakt worden, gewoon door de politie. En nu komt daar dus ook nog die angst bovenop dat ze gewoon door de buurman, bij wijze van spreken, opgepakt kunnen worden. Ja, ja, dat is echt. En mensen vinden dat echt heel heftig. En er wordt ook wel echt heel erg heftig op gereageerd en naar gewezen. En er zijn ook protesten geweest. Nog niet heel groot, maar. Kan je uitleggen waarom? Want je zou ook gewoon kunnen zeggen, ja, je bent er nou eenmaal illegaal. En daar wil de Republikeinse Partij, die wil heel erg af van illegale migranten. Dus ja, dit helpt dan natuurlijk wel om dat uit te voeren. Als je geen zorg meer kan krijgen, als je opgepakt kan worden, ja, dan wordt die angst natuurlijk groot. En dan kom je misschien minder snel naar de VS toe. Ik ben geen migratie-expert, maar wat ik wel heb gemerkt en heb gelezen, is dat heel veel afschrikmethodes eigenlijk niet werken. En de situatie is in heel veel landen, vooral in de buurt van de Verenigde Staten, met al het bendegeweld, de drugsgeweld, de leefomstandigheden zijn zo slecht dat mensen toch alles op alles zetten om een beter leven te kunnen hebben voor zichzelf en ook hun kinderen en hun familie. Ja. En dat bijvoorbeeld de redenen waar je nu nog wel asiel voor kan krijgen, zoals mensenhandel, dat je daar slachtoffer van bent. Als je bijvoorbeeld queer bent in een land waar dat niet mag, die mensen zouden ook opeens illegaal worden. Ja. Dus het wordt ook door dit beleid zou het een nog grotere groep worden van mensen waarvan nu eigenlijk wordt gezegd van, hey, het is terecht dat je hier bent. Want ja, als je naar je eigen land gaat, word je vermoord. Ja. Wordt nu gewoon gezegd, nou ja, je bent illegaal, want wij geloven niet in deze identiteiten of in vrouwenrechten. Dus het maakt niet uit dat je slachtoffer bent van mensenhandel. Ja. Dus ja. Mensen zullen hier naartoe willen blijven komen, omdat het is voor zoveel mensen echt een wereld van verschil in welvaart en veiligheid. Ja. Onder ja. andere. Ja, Tommy. Sorry dat ik in een even... Nee, en de vraag doe dat. En de vraag is natuurlijk ook wie die buurman gaat aanwijzen als illegale immigrant. Bijvoorbeeld, er zijn 65.000 tot 75.000 Canadezen die illegaal in de Verenigde Staten wonen. Maar zal de buurman die ook gaan aanwijzen als... Hey, jij bent een immigrant, je bent illegaal hier. Dus er zit ook wel een raciaal component in, een idee ja. van... ons versus zij. En dat is ook wel belangrijk om te noemen. Dit gaat denk ik helemaal niet over het effectief quote-unquote bestrijden van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Nee, dit gaat volgens mij over een soort raciale ons versus zij distinctie maken. En dat is wel belangrijk om te noemen. Hier zit geen oplossingspolitiek achter. Nee. Nee, dus het is niet dat je zegt van je mag natuurlijk als partij of als presidentskandidaat natuurlijk gewoon iets vinden. Je mag het ermee oneens zijn dat er veel illegalen in het land zijn. Maar jij zegt dan moet je eigenlijk een concreet plan hebben hoe je dat wil aanvliegen. Ik weet niet of dat helemaal is wat ik zeg. Want er is natuurlijk altijd wel... Kijk, ik weet trouwens ook niet helemaal... Ik denk ook niet dat mensen illegaal zouden kunnen zijn... Ze zouden een status kunnen krijgen dat ze illegaal zijn van een land. Dat is wel even een belangrijke distinctie. Mm-hmm. Maar dat dit volgens mij... Kijk, het ding is natuurlijk dat zo'n Republikeinse partij en de agenda die ze voorstaan... natuurlijk ook goed gedijt als ze die problemen die zij als probleem aanwijzen... Mm-hmm. voort laten staan. Dus volgens mij gaat het er gewoon over dat ze hun eigen politieke agenda in stand houden. Ja. En het ding... ook een beetje, ja, wat is überhaupt het probleem? Want als we gaan kijken naar criminaliteit, daar zijn mensen die vluchten voor oorlog en geweld helemaal niet in oververtegenwoordigd. Als we gaan kijken, en ze vullen juist een heel belangrijk deel van de workforce op. Nee, volgens mij gaat het hier gewoon over witte suprematie, over het idee. En daarmee zetten ze zich dus af tegen migranten. Want het gaat nooit over die 75.000 illegale Canadese immigranten. Nee, dus precies. Het is een agenda voorstaan. Ja, dat is wel een scherp punt inderdaad. Dat als het om de Canadese migranten gaat, dat het geen issue is. We hebben nog even één moment voor een paar vragen. Ik zie er al een aantal binnenkomen, dus die gaan we behandelen. Zit je te luisteren en heb je die vragen nog aan mijn gasten van vandaag? Amerika-kenner Manon Portos-Minetti en politicoloog Tammy Schoot. Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Maar nu eerst nog even muziek. Want we gaan het zo ook nog heel even kort aan het einde over de campagne hebben. En Kamala Harris is Brad. Nou ja, dat is een nieuwe hype onder Gen Z. En dat is genoemd naar het nieuwe album van Charlie XCX. Ja, ik zal u vandaag niet vermoeien met de hele uitleg over Brad Summer. Maar goed, ik wilde toch even een nummer laten horen van haar album. Dit is Apple. Ja, dit was Apple van Charlie XCX. En ik ga nog heel eventjes door naar een aantal luisteraarsvragen. Ja, want mijn gasten van vandaag zijn Amerika-kenner Manon Portels-Minetti en politicoloog Tammy Schoots. Ik zie alweer twee vragen binnenkomen. Eentje van Jan Willem van Nuenen. Die zegt, ja, waarom gaat het altijd zoveel over de VS? Dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk, waarom is het belangrijk dat we het hierover hebben? Want we wonen in Nederland. Tammy. Ik denk... Of Manon, ja, jullie mogen kiezen. Tammy. Tammy. Oh, Tammy, oké. Okay. Nou, ik denk een van de belangrijke redenen is dat Amerika natuurlijk vaak een voorbode is van wat er in Nederland gaat gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de politiek van Balkenende en de politiek van Bush, dat het interventie in het Midden-Oosten. Je ziet vaak dat dat soort politiek overvloeit. En we zien het nu ook. Wilders is de grootste hier in Nederland, die toch een soort gelijke agenda voorstaat als Trump. Dus misschien is dit wel ons voorland. Dat ja. We echt oerconservatief versus semi-progressief krijgen. Ja, en we zien natuurlijk ook dat heel veel dingen vaak overwaaien. Je had het net ook al even aan het begin over dat er heel veel over Project 2025 op TikTok werd gedeeld en op Instagram. Ik krijg dat ook allemaal in mijn feed. Dus ook als daar dingen heel erg spelen, dan is dat alsnog een land, we kunnen het ermee oneens zijn of niet, dat toch nog best wel een gidsland is. En ook voor Nederland. Zeker. En kijk, wat hier gewoon gebeurt met Project 2025, is dat ze een draaiboek... Kijk, wat Trump doet, is het draaiboek van Orban volgen. Hè? Het centraliseren van de media. Hij heeft gezegd dat hij Joe Biden voor het gerecht gaat slepen. Dus je oppositie monddood maken. Ja. Dus die rechtse en extreemrechtse politici, die volgen elkaars voorbeeld natuurlijk. Ja. Dus stel, hè, zoals als we de peilingen moeten geloven, Wilders zo meteen 50% gaat halen en met Ja 21 en Forum voor Democratie een kabinet gaat vormen. Nou, dan mag je erop rekenen dat die Project 2025 ook uitgerold gaat worden over Nederland, hoor. Ja, ja. Manon, ik zie ook heel veel vragen binnenkomen over de campagne. Hoe staat het er nu voor in de polls in de VS? Ik denk dat Kamala het redelijk goed doet. Mensen zijn daar best wel opgetogen, maar ook wel soms verbaasd over dat ze het zo goed doet. Ik hoor al wat mensen ook zeggen in de bars en op andere plekken van, zijn dit de echte cijfers? Ja. En dat mensen ook heel blij zijn met Tim Walz, die ze heeft gekozen als vicepresident. Mm-hmm. Vooral onder eigenlijk de wat jongere generatie. Dus dat is op zich wel een goede zet geweest. En dat heeft het weer even nog wat nieuw vuur gegeven. Ja, ja, en het was natuurlijk ook wel voor Trump wat makkelijker misschien om Joe Biden aan te vallen. Je kan hem natuurlijk ook makkelijker aanvallen op het beleid. Maar ook omdat hij gewoon niet heel goed presteerde, laten we heel eerlijk zijn. Je merkt dat hij heel erg uittunen, dat hij niet uit zijn woorden kwam, dat hij namen verwarde. Daar kon hij natuurlijk ook wel een beetje zeggen van ja, het is gewoon een hele oude man en die kan dit helemaal niet. Ja, wat is zijn plan eigenlijk om Harris aan te vallen, om te winnen van haar? Hij heeft al, volgens mij vorige week was dat gezegd, begon hij te twijfelen aan haar ras. Ja. Eigenlijk is het etniciteit. Maar Tammy zei het ook al eerder, ras is gewoon echt heel belangrijk nog steeds in de Verenigde Staten. Hoe mensen worden gezien, waar hoor je bij, waar hoor je niet bij. En hij zei bijvoorbeeld, ja, nu zegt ze opeens dat ze zwart is. Ik heb dat haar nog nooit te horen zeggen. Maar nu ze presidentskandidaat is ze zwart, terwijl ze is van gemengde afkomst. Ze is Zuid-Aziatisch en zwart. En hij probeert haar daar heel erg op aan te vallen, dat ze daardoor dus niet geloofwaardig zou zijn, omdat ze niet echt zwart is. Nou, dat is bij heel veel mensen echt wel in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. En dat is ook heel erg achterhaald, omdat te doen, omdat een van de grootste vragen sinds de VS eigenlijk bestaat is, who is black in America? En dat vooral witte mensen zijn die bepalen wie wel of niet zwart is. Dus dat doet weer heel erg denken aan dat verleden het is ook nog in het heden, maar die witte suprematie, slavernij, de burgerrechtenbeweging, hoe groot die tegenstellingen toen waren. Dus dat is eigenlijk in het verkeerde keelgat geschoten. En J.D. Vance heeft gezegd dat ze een zielig kattenvrouwtje is. Nou, dat heeft ook heel veel mensen juist heel erg gemotiveerd, ze is veel, maar te zeggen. Ik denk geen zielig kattenvrouwtje. Nee, ik zie... maar dat is meteen een meme geworden. Dus iedereen was daar weer positief mee aan de haal. Ja, nou, ik zie dat de tijd langzaam wegtikt. Dus we moeten er een einde aan breien. Bedankt Amerika-kenner Manon Portels-Minetti en politicoloog Tammy Schoots. Fijn dat jullie je dag met ons wilden beginnen. Yes, dankjewel. Leuk dat jullie erbij waren. Dit was Vroeg van donderdag 8 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.